cuvintei, prăpădesc la gloanțe muntei, prăpădesc la gloanțe muntei. Eu după de dau pe jos, îi sunt băiat cu păr mânat, cu șapte păteri mă bat, cu șapte păteri mă bat. Și zic vorbe de ocare, trage pădul mai de drept, că strântesc un glanț în piept, decât o pară la podul. Mai bine cu murg un not, mai bine cu murg un not. Trece oaltu ca păpădii, trece oaltu ca păpădii, măi. Și la mal când mă scotea, mai nimic nu se udaua, doar colțul la ei pingea, măi.